Dziś naszym gościem jest pani Monika Chrobak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Reportażystka, autorka dzisiejszego reportażu, którego wysłuchamy już za chwilę, reportażu pod tytułem Diabetycy. Czy to będzie reportaż tylko i wyłącznie o tak zwanych cukrzykach? Reportaż jest wielowątkowy, wielowarstwowy. Opowiada oczywiście w dużej mierze o osobach, które borykają się z cukrzycą typu drugiego, ale też opowiada o stowarzyszeniu, które wspiera te osoby nie tylko w chorobie, ale też, można powiedzieć, w samotności, wspiera ich emocjonalnie i jest to, myślę, reportaż o osobach, które poświęcają swój wolny czas, aby inne osoby poczuły się, można powiedzieć, zaopiekowane, zaakceptowane i też, można powiedzieć, w jakiś sposób zrozumiane tej chorobie i z tymi wszystkimi trudami, którymi zmagają się na co dzień. Stowarzyszenie to regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w małopolskim Podegrodziu. Proszę powiedz, osoby, które są zaangażowane w pomoc, to również diabetycy, tak? Czy niekoniecznie? W głównej mierze tak, natomiast są tak zwani sympatycy. Prezes stowarzyszenia nie jest osobą, która choruje na cukrzycę, natomiast bardzo chciała pomagać i chciała też dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego schorzenia, tej choroby. Stąd zaangażowała się w pomoc takim osobom i też bardzo chętnie służy radą, służy pomocą i też organizuje im wolny czas. Z jednej strony właśnie zapewniając różnego rodzaju spotkania ze specjalistami, lekarzami, a z drugiej strony można powiedzieć, to stowarzyszenie podchodzi do tematu holistycznie, czyli też dba o, tak jak powiedziałam wcześniej, o rozwój, można powiedzieć, o rozwój takiego dobrostanu psychofizycznego i też oczywiście też, aby ci pacjenci chorujący na cukrzycę również, można powiedzieć, poczuli taką więź ze sobą i poczuli się nawzajem zrozumiani, że nie są w tym problemie sami. Słuchając części wypowiedzi, odniosłem wrażenie, że jest to grupa przyjaciół. No można tak powiedzieć. Znajomych przynajmniej. Tak, z jednej strony to przyjaciele, z drugiej strony osoby, które przede wszystkim mogą dzielić swój wolny czas. Dla jednych to jest druga rodzina, dla drugich to jest forma czy relacji, takiej więzi, gdzie łączy ich wspólny cel, czyli przede wszystkim rozwój, taki samorozwój, tak? Z jednej strony dbanie o własne zdrowie, ale też dbanie o swój, można powiedzieć, dobry stan psychofizyczny. Stąd myślę, że mają wiele ze sobą wspólnego. Czy oni pomagają w pewien sposób? Dostać się do diabetologa jest ciężko. Oni pomagają umówić się, oni kontrolują stan tych osób, tak? To też wygląda jak pomoc medyczna? To znaczy to co powiedziałam wcześniej, przynajmniej raz w miesiącu są spotkania z lekarzem specjalistą, który przyjeżdża na takie spotkanie i stara się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące ich pytania. To nie jest taka łatwa droga, że tutaj oczywiście taka osoba może wcześniej dostać się do specjalisty, ponieważ jak wiemy, jest to dosyć trudne, jeśli chodzi o właśnie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie. Stąd jednak można powiedzieć, że trzeba odczekać swoje w kolejce. Natomiast te spotkania są pewnego rodzaju poradnictwem i myślę, że rozwiązują pewne problemy takie codzienne właśnie tych osób dotyczące zażywania takich czy innych leków, dotyczące na przykład diety czy ruchu fizycznego. Stąd myślę, że takie spotkania są bardzo cenne dla tych osób i wyjaśniają im wiele takich różnych wątpliwych rzeczy. Zakres działania stowarzyszenia jest niezwykle szeroki. To jest edukacja zdrowotna, edukacja kulturalna, fizyczna, rehabilitacja, turystyka, integracja. Czy dużo osób jest zaangażowanych w prowadzenie tego stowarzyszenia? No jest to kilka osób, można powiedzieć, takich zapaleńców. Są w tym stowarzyszeniu osoby, które już od wielu lat borykają się z chorobą. Są też sympatycy, którzy chcą pomagać. Ta liczba osób jest oczywiście zmienna, tak? Te spotkania są jednym razem w węższym gronie, drugim razem w szerszym gronie. Natomiast oczywiście one są można powiedzieć, pełne radości, ponieważ tak jak zostało tutaj powiedziane, jest szereg spotkań integracyjnych. Jest to związane na przykład, powiedzmy, z jakimiś wycieczkami, czy pójściem do teatru, i czy zwiedzaniem jakichś konkretnych miast. Więc myślę, że te osoby no mają w bardzo wartościowy sposób zapełniony ten czas i myślę, że to też im pozwala od czasu do czasu zapomnieć o tej chorobie, tak? I żyć, można powiedzieć, normalnie. Tam jest wypowiedź, która zapadła mi w pamięć, wypowiedź bohatera, który mówi, że po okiełznaniu cukrzycy jego życie jest normalne. On musi uważać na pewne rzeczy, ale to nie jest obłożnie chory człowiek, który gdzieś leży. On jest aktywny. Dokładnie, bo tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby się nie załamywać, tak? Żeby przede wszystkim zmobilizować się wewnętrznie i powiedzieć sobie, że wszystko można przezwyciężyć, jeśli się ma wokół siebie osoby, które chcą pomagać, jeśli się ma wokół siebie przyjaciół. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli ta osoba nie czuje się sama z tym problemem, stąd jakakolwiek choroba, która nas dotyka, ona jest, można powiedzieć, mniej uciążliwa, kiedy mamy, można powiedzieć, takie wielowymiarowe wsparcie na każdym polu. Stąd można żyć po prostu normalnie z tym schorzeniem, można się z tym pogodzić i cieszyć się życiem. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Monika Chrobak. Dziękuję. Dziękuję. A ja zapraszam teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem Diabetycy. Reportaż w Trójce. Przyniosłam aparat do mierzenia poziomu cukru we krwi, glukometr. Składa się z aparatu, to jest takie podstawowe urządzenie do wyświetlenia poziomu cukru we krwi, igły nakuwające, takie pędy wkuwania. Głębokość nakłucia mamy tutaj oznaczone na pokrętle. Ustawiamy sobie tak, jak nam po prostu to odpowiada. I sprawdzamy, czy jest dobrze ustawione. Na przykład teraz mi się ustawiło na piąteczkę. Możemy to ustawić od jedynki do pięciu. Zależy, ja wiem, chyba tak, od grubości na pewno, naskórka, od rodzaju skóry, bo jak ktoś ma bardziej wypracowaną pewno, to też nie wiadomo, czy nie musi być po prostu troszkę głębiej. Od indywidualnej wrażliwości, ja robię to tak, żeby zawsze jak najkrócej, jeżeli nakujemy i nie widać, to lekko po opuszek naciskamy, kropla krwi się pojawia. To my bierzemy na ten paseczek tą krew i przykładamy tu do otworu tego glukometru i na wyświetlaczu pokazuje się nam wynik poziomu cukru. I aparat pracuje. Nie pokazał, musi być ta druga bateria, która nam zginęła. No, lekarze życzą sobie na przykład, żeby rano, jeżeli jest dobrze ustawiony profil cukru, to rano powinno być tam do 90 parę norma. No, a żeby te normy były w miarę takie, były po prostu dobre, to znaczy nie normy, wskaźniki, bo norma normą, to po prostu dostajemy odpowiednio leki, więc albo doustne, albo domięśniowe. Tak jak ja na przykład już tyle lat i jestem dalej na tabletkach. Ja nie mam insuliny, nie potrzebuję na razie. Nie ma dużo, ale bo wymieniam, co kończą się mi następne, już czekają. O, ja zażywam 3 razy dziennie, rano, w południe, wieczór, jeśli chodzi o cukrzycę. A poza tym przeważnie każdy cukrzyk to ma i nadciśnienie. No to znowu trzeba tabletki na ciśnienie. A nadciśnienie znowu bardzo szkodzi nerkom. I to tak właśnie jedno, drugie pociąga. Że No z tymi tabletkami już trzeba się przyzwyczaić. Ja tylko na wieczór, no, a oprócz tego sobie jeszcze wspomagam się, nie ukrywam, herbatką z białej morwy, czy nawet tabletki z białej morwy i to też w jakiś sposób łagodzi troszeczkę ten poziom cukru. To jest strzykawka do podawania insuliny. Wkuwać można na ramionach, na skórze brzucha, w okolicach pępka i na udach. Na tej insulinie jestem raz dziennie. Na bieżąco kontroluję wyniki i one są w miarę dobre. Od czasu do czasu pani doktor zmienia mi lek na cukrzycę. Teraz mam bardzo dobrze dopasowany. No jest to obciążający. Cały czas trzeba pilnować tych terminów, żeby badań do lekarza, do tego. No ale cóż, no... Każdy z nas chce żyć jak najdłużej i jeżeli chce się tego, to trzeba się dostosować do tego, co jest. Nikt nie obiecywał, że będzie wszystko dobrze i wspaniale. Trzeba się pogodzić z tym, co jest i dostosować się do warunków, jakie są. Takie jest życie. W towarzystwie miłym zjemy sobie po kawałeczku ciasta. Przygotowałam serniczek, taki specjalnie dla diabetyków, bez cukru, na zamiennikach i bez tłuszczu, co również wpływa dobrze na sylwetkę. Tak, no to to weźmy. To ja się akurat spodziewałam tego, dlatego że moja mama miała cukrzycę. Mój brat ma bardzo intensywną cukrzycę, bo zażywa 5 razy dziennie się kuje insuliną. I moja siostra też 5 razy dziennie. Więc mamy to może w genach, mamy to może i rodzinne. U wszystkich się też w późniejszym wieku dopiero objawiała ta cukrzyca. Więc ja po prostu w jakiś sposób może byłam już przygotowana, że pewnie mnie to też spotka. No i przy okazji badania tego zrobiłam krzywą cukrową i, no i wyszedł podwyższony. Nie za bardzo, ale już się kwalifikował do diabetologa i do przyjmowania lekarstw. A dzięki stowarzyszeniu, powiem szczerze, jestem też bardzo zadowolona, bo się bardzo dużo człowiek ciekawych rzeczy dowie od pani doktor, które na wizy tak nam nie mówią, bo nie mają czasu lekarze na ten temat rozmawiać z nami. Więc tutaj jest to bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Pyszny, cukier ograniczony, bo się czuję super. A ty nie jesz? Ja zjadłam. Tosia już zjadła w domu. Ja zjadłam w domu. Kawałek ciasta daję dla Jasia, bo ja dziś jadłam na śniadanie serek, to już bym miała za dużo białka. Ponieważ chorowałam na tarczycę, no to od tej tarczycy wzięła mi się ta cukrzyca typu drugiego i w tej chwili już mam cały komplet, że tak powiem, różnych chorób, które się na przykład w diecie wykluczają. Cukrzyca, adna moczanowa i nerki. Ale staram się właśnie korzystać z rad i porad pani doktor, że najważniejszą w tych wszystkich chorobach to jest dieta. No to wiem, wszystkich węglowodanów, cukrów nie. Ale to z kolei powoduje, że inna choroba tego nie toleruje za bardzo. W związku z tym powinnam jeść białko, dużo białka i mięs, prawda? A to znowu nerki nie, więc trzeba po prostu tak jak gdyby regulować ten swój jadłospis. Pani doktor nam podpowiedziała wiele rzeczy, dała nam taki wykaz, co możemy przy jednej diecie, przy drugiej. Więc tak jak mówię, jeżeli dziś zjadłam białko na śniadanie dużo, bo sam serek zjadłam, z jarzynką, czyli szczypiorek, rzodkiewka, to już w ciągu dnia nie. Jeżeli rano zjem na przykład dwie parówki na śniadanie, to już w ciągu dnia innego mięska nie. Herbata, kawa, kto sobie życzy, co? A dla humoru mogę coś powiedzieć? Miałam pana właśnie, który był pracownikiem, pracował właśnie tam w Domu Pomocy Społecznej. Cukrzyk, ale to miał niesamowite cukry. Na insulinie 3 razy dnia insulina przed każdym jedzeniem i też raz go szukam przed obiadem, a były pierogi ruskie. Lecę do tego kantorka tam, gdzie sobie myślę, może się gdzie przebiera na obiad, nie? I ten, no to wchodzę, a on koszula do góry i daje sobie insulinę. Trochę mi głupio było, że akurat w takim intymnym momencie weszłam, no ale wiedziałam, że on jest cukrzykiem. On się roześmiał i mówi, muszę sobie dać, zwiększyłem sobie dawkę o ileś tam podaje, bo mówi, dziś są ruskie pierogi, ja sobie muszę pojeść, więc sobie wsadził tę insulinę w zwiększonej dawce i brał 2 porcje ruskich pierogów. Co jakiś czas okazjonalnie wolno zgrzeszyć. Załóżmy, idziemy gdzieś, przecież to można tam jakieś sałatki, nie sałatki, różne rzeczy, które trochę wędliny, trochę jakiś sałatek z majonezami, nie wiadomo z czym. No pyszne oczywiście, nawet głupio mówić, że ja tego nie dotykam, bo po prostu biorę, robię sobie porcję mniejszą od innych, zjadam trochę, prawda, także, że wszystko pokosztuję. No wiem, że cukier na pewno, wiadomo, na imprezie nie będę sprawdzać cukru, wiem, że tam podskoczył. Wtedy najlepiej, no trochę ruchu, ja jeszcze dużo piję wody wtedy, bo jednak cukier się też wypłukuje, tak mówiąc po ludzku, nie medycznie. Najgorzej jest, jak gdzieś się idzie i nie ma się nic przy sobie i jak spadnie cukier. To wtedy jest odczuwalne drżenie rąk. No i wczoraj miałam nawet taką teleporadę z panią dietetyczką od nas ze środka z Brzeznej. No i zaleciła, że jest bardzo fajne rozwiązanie, malutki jogurcik w torebeczce, kefirek czy cokolwiek. Jak się taka sytuacja, że nie mam możliwości zjedzenia, wypić sobie, żeby unormować, czy nawet, powiem szczerze, że niejednokrotnie nawet cukierek ratuje. W tamtym roku miałam takie sytuacje, nie wiem dlaczego, bo po dziś dzień nie wiem. Co mogło być przyczyną? No, to znaczy budziłam się nad ranem w godzinach, między 3-4 przeważnie to było. Po prostu się tak dziwnie czułam. Trudno było powiedzieć, to ani nie był ból, ani takie dziwne uczucie, jakby obawa jakaś, taki lekki strach przed niczym. No i się zastanawiałam, co się dzieje. I w końcu sobie myślę, no może to cukier coś nie tak, nie? No i więc wstawałam, no i pomiar cukru, wszystko, no rzeczywiście. Spadały mi do 50 parę, 60 parę, to już jest ten 50 parę, to już jest stan prawie niebezpieczny, bo za niedługo można mieć trochę mniej. To wtedy na przykład tak jak u mnie spadały do 50 kilku. No więc wtedy trzeba się ratować w ten sposób, że tylko wstawałam, robiłam sobie dosłownie pół kromeczki chleba z czymkolwiek, małe pół kromeczki, żeby tylko pobudzić organizm do pracy. Potem jeszcze raz tam mierzyłam, jak to już się mi podnosiło, tam załóżmy cukier miałam 80 czymś, to szłam sobie spokojnie do łóżka z powrotem i przechodziło. Trochę uważam, ale jeszcze tak nie do końca. Jak byłam ostatnio u lekarza, to on mówi, że ja tak dopiero... Tak się określił, że to jest takie liźnięcie dopiero od cukrzycy u mnie, więc to jest jeszcze w niedużym stopniu. No, a przy okazji, no to tylko mam problemy jeszcze z nadciśnieniem, a tak ogólnie to w miarę jakoś funkcjonuje, no bo trudno, żeby człowieka nic nie bolało już w tym wieku, nie? No, to już jest taki, mówią, żeby wystarczy na PESEL popatrzeć i wszystko wiadomo. Ruch jest bardzo potrzebny, więc zapraszam panią na ten ruch i pójdziemy sobie na spacerek we dwójkę. A dzisiaj się poładnie. Ruch to mam koło domu. W związku, że wnusie gonią, latają, to ja nie mogę im nadążyć. I to jest ten ruch na zewnątrz. Poza tym piesek jest, którego trzeba też wyprowadzić. I ten ruch jest. Bez przerwy ruch jest. Bo w naszym wieku już, bo wszyscy jesteśmy w takim wieku już bardzo dojrzałym, bez ruchu człowiek się zastoi. I przestanie po prostu działać, przestanie chodzić, przestanie w ogóle ruszać się. Tak? A poza tym jeszcze ruch zbija kalorie, które są niepotrzebne, szczególnie w cukrzycy. Bo jak jest otyłość, zaraz cukier skacze do góry. Bo każdy kilogram ciała od razu jest podnoszenie cukru w organizmie. Jakbym tak kilka dni, wiem, jakieś święta, takie 2-3 dni jakieś świąt, to się siedzisz, no to człowiek normalnie jest połamany, taki nie może się ruszać, tu szczeka, tu pika. No jeszcze za dużo zje, to zaraz przybywa. I także ruch jest bardzo potrzebny. No ja wiem sam po sobie, bo teraz przytyłem chyba coś 3-4 kilo przez zimę i już widzę, ten cukier troszkę się podniósł. Ale ja sam sobie radzę z tym, bo to już na tyle lat tak mam wypróbowane, że równam, bo najważniejsze jest wyrównanie poziomu cukru. Żeby nie było skoków. Bardzo na dół, bardzo do góry. Bo to jest najgorsze. Cukrzycy. Ja se bardzo ładnie wyrównałem tabletkami i utrzymuję na tym poziomie takim. Przedtem było 108-110, teraz jest 115-120. Najwyżej. Ale jest ten poziom taki równy. Dużo jest osób, bo w sumie i są w różnym wieku. Najstarszą panią mamy, która już jest chyba po 90, prawda, pani Tolu? 88 lat ma. 88, no bo wiem, że dziś koło 80. A najmłodsza osoba, kto jest tu najmłodszy? Ma 58 lat. No, przekrojowo to, czyli od 58 do 88. 30 lat rozpiętość. Do stowarzyszenia to właściwie przyszłam z ciekawości. Nie choruję na cukrzycę, ale w ogóle tematyka mnie zainteresowała, bo nigdy nie wiadomo, kiedy człowiek może służyć jakąś poradą. Taką, a idź zbadaj sobie poziom cukru. A twoje zachowanie może świadczyć o tym, że masz taką huśtawkę poziomów cukru. I tak się mi wtedy wydawało, że a to pójdę raz, dwa, no ale to już trwa 8 lat. Ta oferta jest coraz to bogatsza. Staramy się zainteresować ludzi coraz to nowszymi sprawami. Oprócz tej edukacji diabetologicznej mamy edukację psychologiczną z zakresu integracji z dziećmi szkolnymi, żeby ich też wprowadzać w taki temat. Nie tyle cukrzycy, co osób starszych. Wycieczki krajoznawcze, zajęcia profilaktyczno-sprawnościowe, typu fitness, wyjazdy na termy. Cieszę się właśnie, że należę do stowarzyszenia, bo oprócz tego, że mamy świetne wykłady, możemy się wiele dowiedzieć, to mamy jeszcze to spotkanie takie właśnie, czy na tych zebraniach, czy mamy wyjazdy do teatru, na wycieczki, takie integracyjne różne spotkania, więc to też na człowieka bardzo pozytywnie oddziałuje przy tych wszystkich chorobach. Bo nie jestem sama w tym wszystkim. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Szczególnie w naszym wieku już tych emerytów, bo młodzi to mają właśnie więcej kontaktów, czy w pracy, czy gdzieś tam towarzystwo. A my już osoby starsze to łakniemy tego towarzystwa właśnie takim w swoim wieku, który mnie zrozumie, że ja dziś nie mogę, że jakoś jestem wolniejsza, że muszę jakoś częściej odpoczywać w czasie wycieczki, że nie wszędzie pójdę, gdzieś tam idą, a ja sobie zostanę, zaczekam, aż zwiedzą czy coś. To jest bardzo ważne, że nikt mi tego nie wytyka, przez ciebie gdzieś tam zostajemy w tyle. Nie, po prostu dobrze się czuję. Można porozmawiać, pożartować, bo przecież nie rozmawiamy tylko o chorobach, nie? Bo to by było, to bym na pewno nie chciała przychodzić wtedy. Ale ogólnie, no i przede wszystkim ma się znajomych. Poznaje się nowych ludzi. Jedna przyniesie taką informację, druga taką informację. A tu dzisiaj się dowiadujemy, jak super serniczek można zrobić. Także jest to na pewno duża korzyść, bo mamy bardzo dużo seniorów samotnych. Bo jak ktoś się zasiedzi w tym domu, to niestety później jest ciężko się zmobilizować. Co z tego, że są młodzi? Młodzi mieszkają tak, jak my mamy domy jednorodzinne, u góry, a ja jestem na dole. I oni przychodzą z pracy, mają dzieci i są zajęci sobą i ja dalej siedzę sama. No chyba, że wnuk na przykład tam na chwilę coś tam przyjdzie, ale młodzi nie mają czasu. Naprawdę nie mają czasu. Ja ostatnio czytałam taki artykuł, że nawet przyszły dzieci, mówię, to nam rozdziel tą swoją emeryturę, bo przecież tobie nic nie potrzeba. Więc no tak, czasem jest. To dużo robi. W domu, to jest wiadomo w domu. Młodzi przychodzą z pracy do góry, koniec. Mało się rozmawia, bo młodzi nie mają czasu. Teraz taki zabiegany ten czas, że po prostu nie mają czasu. No w takich czasach żyjemy. Niestety nic na to nie poradzimy. Doświadczałam bardzo dużo samotności. No bo mąż pracował za granicą, dzieci poza domem, więc zostałam sama w domu i dzięki koleżance, która już w tej chwili, no niestety zmarła nam 2 lata temu i ona mnie wyciągnęła, mówi, słuchaj, takie są fajne zebrania, przyjdź, a jeszcze nie miałam cukrzycy. Miałam 3 dzieci i najmłodsza miała 1 miesiąc, jak wyjechał i z małymi przerwami, czyli ponad, myślę, że z 30 parę lat był poza domem. No i to cud boski, że my przetrwali. W tej chwili już mąż wrócił na emeryturę i tylko się z drugiej strony to powiem szczerze, że tak jakby po ślubie się docieramy. Docenia się. No życie w ogóle. Najważniejsze jest zdrowie. A żeby utrzymać to zdrowie, no to trzeba jakoś sobie z tą kochaną koleżanką, która się nazywa cukrzyca, radzić. I to jest ważne. No bo jak sobie poradzimy z cukrzycą, no cukrzyca załatwi. Tylko, że nie ona, tylko jej powikłania. Odkąd zachorowałem na tą cukrzycę, poradziłem sobie z tym cukrem i po prostu nie mam jakichś większych kłopotów ze zdrowiem. Mimo, że już jest tych latek troszkę, jakoś sobie radzę, oby tak dalej. Ja jestem zadowolona z tego, że inni są zadowoleni, bo my to robimy wszystko społecznie. Nikt z zarządu nie bierze za to ani grosza. Wykonujemy to z dobroci serca, ja wiem, z potrzeby serca. No i akurat się taka sytuacja złożyła, że koleżanka zaproponowała mi objęcie tej funkcji. Opierałam się dosyć długo, no ale sobie, a spróbuję. Do końca kadencji, a potem to może ktoś młodszy się zjawi. No ale niestety kadencja minęła, jest następna. No, dopóki będę mogła, dopóki sprawność umysłu będzie jako taka pamięć, więc myślę, że będziemy ciągnąć dalej to stowarzyszenie. Wsiąknęłam na amen. Druga rodzina. Nie, albo nawet więcej niż rodzina, nie? Gdzie tam? Rodzina w domu została. Mamy różne zainteresowania, które wykorzystuję teraz, siedząc w domu. Pozwalają mi łatwiej znosić wszelkie przeciwności losu. Ja wczoraj na spotkaniu, bo mam jeszcze oczywiście uczestniczę w innym życiu towarzyskim, tak jak większość z nas, to właśnie koleżankom odczytałam taki króciutki wierszyk. Już to znajdę. Kiedy masz za złe Panu Bogu, że starość mu się nie udała, wspomnij przyjaciół swoich i wrogów, których przedwczesna śmierć zabrała. Gdy z trudem z łóżka wstajesz rano i czujesz się jak połamany, pamiętaj, życie wszystkim dano, a starość tylko tym wybranym. Więc się czuję wybrana. W reportażu wystąpili prezes Stowarzyszenia Teofila Fiut, członek zarządu Lucyna Kurowska, oraz członkowie stowarzyszenia: Bernadeta Konstanty, Emilia Mastalska i Jan Mastalski. Trzeba przyznać, że wierszyk, który usłyszeliśmy na końcu, daje do myślenia, a bohaterami reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Diabetycy byli członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w małopolskim Podegrodziu, które w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Mam dla Państwa smutną wiadomość. Dotarliśmy właśnie do końca dzisiejszej audycji, ale jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, dłuższą chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.